Didieji dančiasnapiai. Ar teko girdėti? Aš tai nebuvau girdėjus tokių paukščių. Uždavinys teko nepaprastas. Per sausas šakeles ir šlamančius pernykščius lapus prieiti prie didžiųjų dančiasnapių pulkelio. Padėtį komplikavo porelį ančių besiturškinčių šalia. Jų tai saugokis. Saulės spindulys ir vėjų gūsis išvarpė ežero ledą ir pakrantėje šviežiomis bangelėmis virpėjo laisvi akivarai. Viename jų, prisišliejusime prie šiltos miško įlankos, plūduriavo šešios dančiasnapių poros. Ėmiau slinkti, kad ir koks atsargus būtum, lapai po sunkių batų vis tiek sušlamės, sausa šakelė vis tiek trekštos. Svarbu, kad kuo tyliau. Buvau arti, tačiau reginį dengė juodalksnių tinklas. Reikėjo kiūtinti nejudant. Trupėjo sulėdėjusios samonos, va čia ir įkliuvau. Didžioji antis, lyg tol įtariai spoksojęs į mano nebylę figūrą, pirmoji puolė į paniką. Rėžimų gerkliniu balsu šaukdama, šoka iš vandens gaigalas į kandin. Sukėsi blaškis palei krantą ir virš manęs taikėsi, apmiriau, nebėgdančią snapiu. Bet jie pasiliko, įsinežino išsiriekusi antis. Pirmin, krantą pasiekiau praudomasis kaip katė. Ir slepiama savo aprangą susilėjo su medžių kamienais. Reto patrauklumo paukščiai, dančiasnapių gaigalai, lyg vėjo suplakta ežero puta, baltutėliai. Tik sodriai žalis galvų spindėsys ir tokia pat juosta per pečius ir nugarą. Snapai ilgiai, siauri vyšnių spalvos, dantukais nusėti. Jų antelis švelniai pilkos, rudomis kepurėlėmis, nešukuotais kuodukais. Buvome greta, bet paukščiai neįtarė pašalinio. Tyliai kraksėjo, melodingai kirkė, jie maitinosi. Klinkteli po vandeniu ir naršo dumblą, vabalų ieško. Viena antelė iškėlė dantytame snape ešeriuką. Nejokai nuryti spigliuotą ešerį, o čia supolė draugės, trokšdamas švelniai tariant, pasidalyti laimikį. Šį netidavė, nurėjo šiaip taip. Gaigalai galantiški, kivirčiai savęs nežemina. Jie asistuoja savo išrinktosiams, juk pavasaris. Plauko aplinkės, taško, kaklus tiesia, sušoku visi ant ledo kraštelio, plunksnas kėdena, lašus snapais gręžia, ryškis iš švito raudonos lėtenėlis. Švari niekinu nepaliesta ramybė ežero užtakyje, nei vieno žmogaus, manęs taip pat.